بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. دا الله پاک لپاره د چې د آسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. دا چې پرښتي چې دا غو دوه دوه او درې درې او څلور څلور وزرونه دي، دغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني توګه الله پاک په هر څه باندې قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله فاكد هر رحمة دروازة خلق لبار براني دي سوق دا غيبان دا انكي نشتا او كمكي هغا وطري لا الله فاك نورستا بیا کوم بل څوک دا غي فرانستین کنيستا هغه ځواکمن او حکیم دی. یا ايها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنا تفتكون. اي خلقو پر تاسو چې دا الله پاک کومي پرزوینی دي هغه په یاد ولري. آیا الله پاک نفرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسو له آسمانه او ځمکې نه روزي درکوي؟ د هغه پرته بل هیڅ معبود نشته تاسو له کوم لوري نه غولول کیږئ. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن غنی نو دا کومه نوی خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډېر پیغمبران دروغجن غنل شوي دي او ټول کارې په پای کې د الله پاک لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اي خلقو دا الله پاک وعده تباوري توقع بر حق ده لدي عمل دنیا زند تاسي ونغلوی او ندی آغا لوی غلوون کی تاسی دا اللہ پاک پا باب و غلوی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. پا حقیقت که شیطان ستاسی دخمن ده نو تاسی هم آغا خپل دخمن وگنی. اغا خو خپل پیروان خپل لار ته د دې لپاره را بولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شي دا هغو لپاره سخت عذاب دی او کوم کسان چې ایمان داوري او ښه عملونه وکړي دا هغو لپاره مغفرت او نور دی. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. خنو سمقام د دغه چا د گمراهی چی دغه لپاره دغه ناوړه عمل خاصه کړی شوی وی او هغه یې خګنی. حقیقت دا ده چې دا الله پاک چا ته خوښی په گمراهی کې اچوي او چا ته چې خوښی سم الله را ورکی. نو ای پیغمبره د خپل ځان د خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا نولې کوه څه چې دوی کوي الله پاک قربان دی خپوهیږي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغخو همغا الله پاک دچه بادون لیگی بیا هغا وریزی را پورتا کبی بیا موگا غا دیوی خالی سیم خواتا بیایو او همغه ځمکه راځوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شویو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې څه عزت غواړي هغه باید وپوهېږي چې عزت ټول د الله پاک دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخېږي هغه یوازې سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خېژوي. پاتې شو لغه کسان چې با بیزه د سکې جوړوي دا غو لپاره سخت عذاب دی او دا غو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله فاق تاسي لخاورنا فيدا كري بيال نتفينا بیا استاسی جوړی پیدا کی یعنی نر او خزه. هیڅ خزه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مگر دا هر څه د الله پاک په علم کې دي. هیڅ عمر میندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مگر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. دا الله پاک لپاره دا ډیر آسانه کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شربه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حمية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د دوالو سندونو او به یو شانت ندی یو دول فگی او تند ماتون کی دی شی سکل کی گی او بل دول سخت ترخی مال گینی دی که نشی سکل کی دائی او دوالو نتاس تازه وخ پلاس راولی دا وستلو لپاره د ګاڼې وسایل ترې نرا باسي او په هم دی او بو کې تاسو ګوري چې بیړې دغه سینه سروي ولان دي زی تر څو چې تاسو دا لا پاک فضل ولټوي او دغه شکر وی سن کې شي. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير اغه فورز كيف او پشپک ورز زیگیدلی راولی لمر او سپوگمی ایل کردی دا هر سبت سریوی تا کرنی تی پوری چلیگی همه الله پاک چه دا غف اللاز چه دا طول چاری دی ستاسی رب دی باچاهی دا همه دا لاغف رتا چه تاسی نور بولی آغوی دیو خلی تختنان هم ندی إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كها غو أبولي نها غو استاسي دعاوي نشي أوردلاي أو كي واوي نو دا غو تاشته سزواب نشی در کولای او دا قیامت پو رز با غوی ستاسی لشرک نمن کرشی دا حال لحق قطن دا سی کم سهی خبر تاشته لیو با خبر اپرته بلسوک نشی در کولای یا ایوها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید اے خلقو ہم دا تاسی اللہ پاک تا اریئی او اللہ پاکو بین یازا خود پر خلص طائل شوئے دے این یچئی اظہرکم و یأتی بخلق جدید کہا گا اوواری نو تاسی با استکلی او کم نوی نسل بس تاسی پزائی راولی وما ذالک علی اللہ بعزیز درس کار کول د الله پاک لپاره هیڅ ګران نه دی ولا تجر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير هيك كن فيت يا اخي استنتبا لكم بل صا فيت ونخلي او كن درون بار شوي نفس د خپل پیر کی پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو دغه د پیر کی د وی وړي غونډې برخې د ستولو لپاره به هم څوک را نشي کاغوی ډیر نږدې خپلوان هم دي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم تی یوازې همه خلق تنبیه کولای شي چې نالیدلې له خپل رب نه ویریږي او لمونځ قایموي هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره کوي او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله پاک خواته دي وما يستوي الأعمى والبصير لوند او لیدونکی برابر نه دي ولا الظلمات ولا النور نه تیارې او رڼا یو شان ته دي ولا الظل ولا الحرور نه یخ سیوری او تود المرد یو شان تجی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور او نجوان دی او مری سر مساوی دی دا الله پاک چې چا ته فخسي ور اوروي او اي پیغمبره څنګه خلق نشي اورولای چې په حاضرې کې خفتي وي دي ان انت نذير تخو يوازې یو خبردار وونکي ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير مبتل حق سر لگلی زیر ورکون کئی او ویرون کئی او هیچ کم امت داس انجا تیر شده چی اغتا کم تنبیه کون کئی نوی راغلی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اوس کدا خلق تا درواغ جن گنی نو لدوینا محکی تیر شو خلقو هم دا درواغو نسبتو نکلی دی اغو تا دا اغو پیغمبران دا سرگندو دلیلونو او صحیفو او روخان هدایات ورکونکو کتابو سر راغلیو ثم اقضت الذین کفروا فکیف کان نکیر بیا کمو خلق چه ونمان ما ها غوی ونیول او وگور چیز ما سزاد سوم را سخت و أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ آيات نبيكي الله آسمانه او بوروی او بیا دا غوپ وسله موږ راز راز نیوی را باس چه مختلف رنگونه وی په غرونو کې هم سپینې سرې او تکی تورې لیکې مندل کېږي چې بیلابیل رنگونه وی ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور او فهم دي دول دي انسانانو او زناورو او ساروي ورنگونا هم مختلف دي حقیقت داده چه ده الله پاک لبندگانونا يوازي عالمان ناغن ويريجي بي سكه الله پاک برلاسي او بكون كيده ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور کوم کسان چې د الله پاک کتاب ولی او لمونځ قائموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده د هغې نه په ښکاره او پټه لګښت کوي په یقیني توګه هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیله مند دي چې په هغې کې به هېڅکله زیان نه وي لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ فدغی سوداگری که هاگوی خپل هر څه د دې لپاره دوا کړی دي تر څو چې الله پاک دا هغو اجر کپره توګه هغوی ته ورکړي او د خپلې پېرزوینې څخه دا زیات ورته برخه کړي بې شکه الله پاک بخونکی او قدردان دی والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم کتاب چې موږ تا ته د وحی په وسیله درلیږلی دی همغه حق دی دهغو کتابونو تصدیق کوون کده چه لدن مخ کرا غلو بیشکه الله پاک دخلو بندگانو نحال با خبر او په هر شی باندې نظر درون کده ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړ چې موږ هغوی د دغه میراث وړ وړلو لپاره له خپلو بندګانو نه غوره کړل، اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانرو دي او څوک د الله پاک په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي، همدا ډېر لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ده تل تر تلاس توق لجنتنا دي شاغو تبدوي ورنوزي هل تبدوي دسو زروف بانغريو او مرغلور وصر سنگار كراشي هل تبا داغو جامی دوری خموزی. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. او هغوی دوائی چه شکر دائی دو خدای جل جلاله چه لمنگ دائی غم استکر فیقینی توگا زنگ رب بخون کئی او قدر دان دائی. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هغه ذات چې موږ یې په خپلې لورینې سره په ابدي استوګنځي کې نشته کړو، اوس دلته نه پر موږ کړاو راځي او نه راته ستومانی رسېږي. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او كم كسان چه كافر شوه دي دا غول پارا دا دو زخ او دي نبا ملکی دي چه داستان پای تورتی دي او نبا دا غول پار دو زحف آزاد کی تکم والی رم و دی دول مگ هر آغا سا تبد لور کو چی کفر کون کی بی. و هم یطرقون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أغوي بالتا فرياد وويلا وكريشي إيز مغربة مغلد ديزا يوباسة فرسوشي مخام الوكلو نا اغا سعملنا چه خفام و خول زواب ورکل شی آیا مکتاش تا دمر عمر نو در کلی چه کچا پغ که ورت اخیصل اختلائی نو برت اخیصلائی چه آو تاش تا تنبی خون که هم در غلو نقوز خند و پکی دلتا دا ظالمانو کم رستندو نشتا. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بشك الله فاق دا آسمانونو أوزنكي لهر فتشنا خبر داي هغا آن دسنو ففتو رازنو فهيجي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا. أما غزات دا كي تاسي فزمككي خلافاء جرزولي اوستي هرسو قاتريجي دا غد كفر وابان ترهم غبي او کافرانو ته داغو کفر لدی پرته بل هیڅ پرمختګ نشور کولای چی داغو د رب غضب تراغو لا زیاد په تاو راځي د کافرانو لپاره د زیان د زیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. اي پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدای پاکه پرته یې بولئ ما ته راوښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په آسمانونو کې د هغو څه ونډه ده؟ که دوی ځواب نشي ویلی نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي؟ نه بلکه دغ ظالبان یو بلتا فدروغ دوکی ورکوی. ان الله ينفق السماوات والارض ان تزولا ولن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. حقیقت دا ده چې یوازې هم دا الله پاک ده چې آسمانونه او ځمکه یې له منځه تلونه ساتلي دي او که هغه بې ځایه شي نو له الله پاک نه وروسته کوم بل څوک دا هغو راټینګوونکی نشته. بې شکه الله پاک ډېر زغموونکی او بخونکی دی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. دويد كلاكو كلاكو قسمونو فقرلو سروايكي که دوی ته کوم تنبیه کوونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بر هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو، مګر کله چې دوی ته تنبیه کوونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تیښتې څخه بدته زیات نه کړل. ولا يحيق المكر الا باهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوو په کار اچولو یې پیل وکړ په داس حال کې چې ناوړه دستي هم دی خپلو کار اچونکو ته وردغاړي کیږي. نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله پاک کومه کړنلاره وه هماغه له دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله پاک په کړنلاره کې څه بدلون ونه مومې او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله پاک کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه كن توك ولو رايشين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې لدينا دير زياد زواق منو سيت شي دا الله پاک دي واسي كون كي ندي نفا آسمانونو آو نفز مكا كي اغا پا هر تباندي پوهيگي آو پا هر تباندي قدرت لري ولو مؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا کچیت الله تعالی خلق دا غوپ کن چارو باندینی ولای نو دزمکی پر مخ بای هیت ساکا زندهی نوائی پریخی و خدای جل جلالهو دیت تروی تا کلینی کی پوری محمدت ورکوی بیات کله دو دینی تپ رشی نو الله تعالی دا خلو بندگانو کتون که دی